ruszył program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 3 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Romanowski bez immunitetu Rady Europy. Prokuratura zapowiada szybkie działania w jego sprawie. Można już latać dronami nad Odrą w zachodniopomorskim. Przestał obowiązywać zakaz lotów nad korytem rzeki. Jeden z dwóch lekarzy oskarżonych w sprawie śmierci aktora Matthew Perego przyznał się do winy. Rada Europy odebrała w głosowaniu immunitet Marcinowi Romanowskiemu, posłowi klubu PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. To jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Za uchyleniem immunitetu głosowało 85 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 23 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak napisał w mediach społecznościowych, że ta decyzja umożliwi przeprowadzenie z udziałem Marcina Romanowskiego czynności w charakterze podejrzanego. Politykowi zarzuca się 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, obejmujących kwotę ponad 112 milionów złotych. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Prokuratura prowadzi 4 postępowania dotyczące organizowania fałszywych zbiórek dla powodzian. Chodzi o popełnienie albo usiłowanie popełnienia oszustwa, a w jednym przypadku o wykorzystanie wizerunku osoby pokrzywdzonej, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Dotyczą one zarówno osób, które zbierały pieniądze w sposób bezpośredni, jak również otwierały zbiórki online na odpowiednich stronach internetowych. I wszystkie te postępowania dotyczące tzw. fałszywych zbiórek w prokuraturach są traktowane bardzo poważnie. Sprawy prowadzą prokuratury w Ząbkowicach Śląskich, Częstochowie, Lublińcu i Częstochowie. Każdy przypadek potencjalnie fałszywej zbiórki można zgłaszać bezpośrednio policji. Wykaz wszystkich zbiórek publicznych prowadzonych w Polsce znajduje się na stronie zbiórki.gov.pl. Można już latać dronami nad Odrą w zachodniopomorskim. Przestał obowiązywać zakaz lotów nad korytem rzeki. W praktyce wygląda to tak, że strefa zakazu nie jest już widoczna w aplikacji Drone Tower, jednak policja prosi o rozwagę i stosowanie się do poleceń służb, by nie utrudniać czynności związanych z zabezpieczeniem powodziowym. Służby przypominają, że koryto rzeki jest obecnie szczególnie niebezpieczne. Nurt niesie ze sobą kłody, fragmenty budynków, przedmioty gospodarstwa domowego i zanieczyszczenia. Wszystkie razem są bardzo niebezpieczne. Wciąż obowiązuje zakaz żeglugi po Odrze, zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzeki, zakaz amatorskiej połowu ryb, a także korzystania z wód Odry. A w tej chwili szczyt fali kulminacyjnej na Odrze jest w Gryfinie. Lustro wody podniosło się na wysokość 5 metrów i 84 centymetrów. To o 16 centymetrów poniżej stanu alarmowego. Rafał Molenda, Polskie Radio. Węgry będą blokować unijną inicjatywę misji szkoleniowej na Ukrainie. Zdaniem Budapesztu nie doprowadzi ona do pokoju na Ukrainie. Węgierski szef dyplomacji Péter Szijjártó powiedział, że dopóki szkolenia odbywały się na terenie Unii, Węgry nie uczestniczyły w nich, ale również ich nie blokowały. Teraz propozycja Komisji Europejskiej zakłada również wysyłanie wojskowych na teren Ukrainy. Zdaniem rządu w Budapeszcie może to doprowadzić do eskalacji wojny. Sygnalizowaliśmy już Służbie Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli, że nie możemy poprzeć propozycji w tej formie. Poprosiliśmy ich o zmianę, powiedział Péter Szijjártó. Dodał, że jego kraj będzie blokował tę inicjatywę, bo według niego nie prowadzi ona do zaprowadzenia pokoju na Ukrainie. Podobną decyzję, ale w sprawie misji szkoleniowej NATO na Ukrainie, podjął chorwacki prezydent Zoran Milanowicz. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Jeden z dwóch lekarzy oskarżonych w sprawie śmierci aktora Matthew Perego przyznał się do winy. Mark Chavez miał dostarczać aktorowi ketaminę, silny lek przeciwbólowy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jest on trzecim z 5 oskarżonych, którzy przyznali się do zarzutów postawionych w związku ze śmiercią aktora znanego z serialu Przyjaciele. Drugi z lekarzy oskarżonych, Salvador Plasencia, nie przyznał się do winy, tak jak Jasmine Sania, która zdaniem śledczych nielegalnie dostarczała lek i była znana jako królowa ketaminy. Ich proces ma rozpocząć się w marcu przyszłego roku. Matthew Perry zmarł w październiku ubiegłego roku w Los Angeles. Miał 54 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i od rana pochmurno i deszczowo, miejscami opady będą intensywne w górach i na wybrzeżu silniejszy wiatr. Nad ranem od 7 do 11 stopni, a w ciągu dnia od 9 na Podlasiu do 13 w centrum i 14 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. w morzu bananów, ani miłości w Sewilli. Cztery gołębie wirują, Kordoba daleka w tej chwili. Księżyc nad Czarną Górą, oliwki w torbie przy siodle. Znam do Kordoby drogę, lecz nigdy tam nie toczę. Noc jak zawsze spokojna, płynie na wielkich skrzydłach. Dzień się unosi nad lustrem, noc pod wiatrami się śliska. Krótkowzroczny filozof niecierpliwie coś warknął, gdy Dawid stępy nożem pastwił się nad harfą. Lola nuci kolędy w polu mięty i jaskrów. Żaba gapi się w księżyc, pomyśli, że to lustro. Pomyśli. Oszalałe goździki w powodzi kukurydzy, w powodzi kukurydzy. Przed deszczami nęka, siedem dziewic nie śpiewa, kwina toczy podzięka. Z pieczennym starym oczom dawne dni przypomina, siedem dziewic nie śpiewa, podzięka to. Czami nęka, siedem dziewic nie śpiewa, wina to przy podzięka. Styczeń starym oczom dawne dni przypomina, siedem dziewic nie śpiewa, podzięka to. Wszystkie pory roku w piosence Martyny Jakubowicz na początek Nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy przez najbliższe dwie godziny w Trójce. Wyłącznie polska muzyka. Za chwilę spotkanie z pierwszym gościem, właściwie jedynym dziś gościem. I wszyscy się będą zgadzać. Rozhuśtają się po niebie w beztroskiej murmuracji. Śmiać się będą do lusterek. My uśmiechniemy się ostatni. Zobaczymy. Mostach szczęścia ruszą parami. Wiwat, pierwsza prosta i wszyscy się będą zgadzać. Przyjdzie jakiś nowy Bóg, jeszcze lepszy i fajniejszy. Dzieci będą czytać w księgach, jak odbiliśmy się od tenka. Zobaczysz. Pierwsza prosta, to właściwie troszkę jak powrót tytułowo do lat wcześniejszych. Kuba Kawalec, Happyset w studiu trójkowym. Dzień dobry. Bardzo miło, dzień dobry. Nie ukrywam, że z dużą przyjemnością posłuchałem waszej płyty. Tym bardziej byłem ciekaw, jak wybronisz się po COVID-zie, bo płyta COVID-owa była płytą dosyć depresyjną i dosyć, ale piękną płytą swoją drogą. Natomiast no, tutaj się dźwignąłeś i jest mnóstwo rozliczeń na tej płycie. Od początku, to znaczy tak, no ostatnie lata naszej działalności i wykwity tych ostatnich lat, szczególnie w postaci płyt, pozwalaliśmy sobie na duże wycieczki, takie wiesz, w głąb siebie i faktycznie można było odnieść wrażenie, że zespół się gdzieś przeżywa trudne momenty, jeżeli zakładać, że na płycie jest jakieś odbicie życia osobistego, to ktoś mógł rzeczywiście się martwić. I tak w gruncie rzeczy było. No to czy ostatnie płyty zespołu Happyset są bardzo takie introwertyczne. Mhm. Płyta solowa moja również. No taki miałem moment w życiu i to się bezpośrednio przekładało na twórczość. Nie tylko prywatną, ale też świat nie nastrajał mnie jakoś wiesz, pozytywnie i pewnie jest to pochodna jakoś tego okresu. Natomiast tutaj, wracając do twojego pytania, płyta pierwsza prosta jest efektem trochę założeń zespołu, który najpierw, zanim zaczęliśmy do tej płyty podchodzić, komponować tę płytę, to był, my jako zespół mamy taką instytucję wyjazdów takich kompozycyjnych, obozów, i na początku 2023 roku, w kwietniu, to nie taki początek, ale już na wiosnę wyjechaliśmy właśnie z czystą kartą i założyliśmy sobie tam na wyjściu, że słuchajcie, robimy piosenki, robimy płytę od nowa, to znaczy nie posiłkujemy się rzeczami, które gdzieś tam się po szufladach krzątają, nie korzystamy z singli, które niedawno wydawaliśmy tak trochę na przetarcie, czyli mówię o piosenkach Zwierz i Pył, że robimy po prostu od nowa, że zespół stać na to, że wiemy, że zespół ma siły przerobowe, pomysły, i to było pierwsze założenie, że robimy od nowa. No ale jeszcze zaproponowałem chłopakom taką psychozabawę, że no jesteśmy malarzami, mamy przed sobą czyste płótno, no jest nas sześciu, no i robimy obraz. Co na tym obrazie? Jakie kolory? Jaki klimat? Żebyśmy mniej więcej już grając, improwizując, bo od tego się zaczyna praca nad płytą, to żebyśmy już mieli, wiedzieli, co tak w innych siedzi i jakie są potrzeby. Jaki jest taki, powiedzmy, zarys, nie, może nie synopsis, ale taki zarys może płyty. I faktycznie wypowiedzieli się wszyscy, że mają ochotę trochę tego słońca wpuścić, trochę więcej optymizmu może, żeby może zdjąć właśnie nogę z tego takiego, wiesz, gazu, tego jego ciśnienia, emocji, tych takich mroczniejszych. I z tymi prostymi założeniami zaczęliśmy brać się za instrumenty i zaczęliśmy tworzyć, i z automatu wychodziły nam pomysły na piosenki właśnie rzeczywiście takie. A jeszcze na początku kwietniowe, potem drugi raz byliśmy na obozie w sierpniu, już rejestrowaliśmy pomysły, to cały czas nam towarzyszyło to takie słoneczko, nie palące bardzo mocno, ale takie sierpniowe albo kwietniowe, więc taka temperatura, powiedzmy, po początku albo końca lata, początku wiosny albo końca lata. No i to się, widzisz, przełożyło. Takie proste założenia. Nie wiedzieliśmy, że to będzie aż tak skuteczne i takie będzie miało, wiesz, reperkusje w postaci dosyć faktycznie otwartej, pogodnej płyty, chociaż oczywiście... No, z pogodnością to takie na początku bym dyskutował troszkę. Tak, no zespół się nazywa, jak się nazywa, jest, jak jest, więc te zakręty no musiały być, ale faktycznie trochę tutaj pobawiliśmy się z takim widzem, wlewając w niego sporo optymizmu na początku, potem go z tego optymizmu obierając. No, tak sobie to wymyśliliśmy, taki koncept. No to już z czasem, jak już mieliśmy piosenki, to łatwiej było wymyśleć koncept taki emocjonalny na tę płytę. No i on faktycznie jest taki, że dla mnie jest to płyta, gdzie o podnoszeniu się po trudnym momencie, ta przysłowiowa, powiedzmy, pierwsza prosta w odróżnieniu do przysłowiowej ostatniej, jest takim nowym startem i faktycznie na początku dużo tego animuszu jest, a potem, wiadomo, siłą rzeczy, no takie jest życie, nie, że tak naprawdę życie jest ciągłą podróżą w górę i po trudach, nie, i po kamieniach, i trochę taka zmyłka na początku jest faktycznie tej płyty, że ona jest z początku bardzo słoneczna, a potem tego słońca jest coraz mniej. Swoją drogą, nic dziwnego, że fani mogli pomyśleć, że zespół Happy Set troszkę pauzuje, no bo ty wygrałeś płytę solową, Ramisz wydał płytę solową, też całkiem przyjemną. No i co? No i... Tak, no u nas jakby jest pełne pozwoleństwo na wszelkie działania artystyczne pozazespołowe i jeśli ktoś ma ochotę, to z tego korzysta. Ja, ta płyta wywołana została drugi raz, więc się odniosę do tej płyty Ślepota Kawalcowej. No też był COVID. Gdyby nie COVID tak naprawdę, to podejrzewam, że ta płyta by w ogóle nie powstała, bo był czas na to. Okazało się, że jeżeli znajdziemy chwilkę czasu, to można się spotkać z innymi ludźmi i wymyśleć płytę w krótkim czasie, tak? No też była płyta jubileuszowa zespołu Happy Set, więc nie wyróżnowaliśmy. No tak. Od ostatniej płyty takiej regularnej mija 5 lat, bo w 2019 rekordowo letnie lato wydawaliśmy, no ale w 2022 była ta jubileuszowa, w 2021 była jubileuszowa, więc no zespół nie leniuchował, ale faktycznie przez COVID miał troszeczkę więcej czasu na to. Ja w ogóle myślałem, jak przyszedł COVID, to sobie pomyślałem, kurde, no przy całym tym nieszczęściu oczywiście, to mówię, ja pierdziele, wreszcie będę miał czas, żeby może coś swojego zrobić, ale nie myślałem absolutnie o muzyce. Myślałem, że książkę bardziej napiszę, że będę się mógł w końcu zająć czymś, na co nie miałem nigdy czasu, ale ostatecznie wydałem płytę, więc daleko od muzyki nie uciekłem. No to więc ja troszkę ci przerwę w tej chwili, bo wróćmy do muzyki z ostatniej płyty, która jest z nami dość niedawna. To teraz będą kolory, czyli właściwie troszkę takie podsumowanie tych pierwszych trzech utworów, które są na płycie. Tak. Zwierzęciem. Happy Set i nowa płyta Kuba Kawalec w studiu naszym trójkowym. I powiem tak państwu, teraz do państwa mówię, nie do Kuby, że kiedy mikrofon się wyłącza, to z Kubą rozmawiamy dalej o tym, co było, co jest, co będzie, czego państwo jeszcze nie słyszeli, co państwo być może usłyszą. I pomyślałem sobie, że musimy spotkać się zupełnie niezależnie jeszcze i raz porozmawiać o płycie twojej solowej, a to już, żeby była zupełnie inna opowieść z dużą ilością muzyki z tego krążka, ale jesteśmy teraz przy pierwszej prostej, przy ja tylko powiem, że będzie mi bardzo miło, bo tęskniłem za trójką bardzo mocno, więc pojawić się tutaj po nie w czasie jest to dojmujące dla mnie wydarzenie. Przed chwilą były kolory, czyli piosenka generalnie o tolerancji. W ogóle rozpoczynasz tę płytę z takim troszkę rozliczeniem z tym okresem, który mieliśmy przez ostatnie praktycznie 8 lat, gdzie nie do końca można w mediach było mówić, co... To było gorsze niż cenzura za czasów komunistycznych tak naprawdę. Słuchaj, to jest tak jak mówisz, to przyznaję ci rację, ale ta piosenka powstała dokładnie w sierpniu, w zeszłym roku w sierpniu. Przypomnę tylko, że 15 października mieliśmy wybory i ja, wydawało mi się, że, bo ja sobie założyłem, jako autor tekstów, założyłem sobie, że mniej, to było wynikiem też założeń zespołowych, że mniej tego gruzu, mniej rozgrzebywania tych ran, Kuba, więcej światła, to ja sobie pomyślałem, że dobra, to ja często mam ten wektor w piosenkach skierowany na mnie, tego podmiotu lirycznego i sobie pomyślałem, kurde, może spróbuję sobie zrobić takie wyzwanie, że ten wektor odwracam i będzie więcej piosenek takich z komunikatem do zewnątrz, nie do wewnątrz. I widzisz te piosenki właśnie jak Kolory, czy Kochaj sobie kogo chcesz, czy nawet ta pierwsza prosta zawsze mają w większości komunikaty, jak właśnie zobaczysz, albo właśnie kochaj sobie kogo chcesz, albo wybieraj. No tak, takie, te strefy wolne takie, od LGBT, które obowiązywały w niektórych gminach. Tak, i piosenka pierwsza prosta jest rzeczywiście takim, miała być komunikatem do tego, słuchajcie, ogarniemy to, naprawdę. Ja byłem bardzo pozytywnie nastawiony przed tymi wyborami i taki bardzo zaangażowany, żeby tych ludzi zmobilizować i no i udało się też, nie chcę oczywiście nie chcę powiedzieć, że wynik wyborczy w sensie frekwencja jest jakby wynikiem naszej agitacji, ale tak, czułem się, że czułem wtedy taki fajny zryw, ruch taki. No i przyszły te wybory, władza się zmieniła i ta piosenka została taka trochę jakby zdezaktualizowała się. Nie, ona jest, ale właśnie mam opowieścią o dawnych czasach. Mam poczucie właśnie, że ona ma jakiś taki uniwersalizm w sobie i że to zostanie, nie? Za chwilę będzie utwór jeszcze jeden, w którym też bardzo ładnie śpiewasz, fajny fragment tekstu. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. To mój troszkę podsumowanie tego, co powiedziałeś przed momentem. Powiedz troszkę o samym nagrywaniu płyty, bo powiedziałeś o obozach waszych tak zwanych szkoleniowo-twórczych. Z tego, co wiem, to nagrywanie płyty to jest podobny zabieg. Tak, no my lubimy sobie trochę utrudnić, ale też przez to czujemy, że mamy duży wpływ na kształt numerów, na kształt płyty. No wymyśliliśmy, że nagramy w tym domku, do którego trafiliśmy w kwietniu. Malutki, naprawdę malutki mikrodomek taki w Ossolinie, pod Ossolinem, pod białoruską granicą. I zauroczenie w ogóle taką, wiesz, surowością, ale też fajnym klimatem, bardzo ustronnym miejscem, ciszą w ogóle dojmującą, te sunące ptaki właśnie z żaru, które pojawiają się w tekście, że suną ptaki sznurem, jak te dni do jesieni. To wszystko są obrazy stamtąd i to jest tu zawsze wyzwanie, bo wiesz, no łatwo jest w studiu, rozstawiasz sprzęt, wszystko brzmi z miejsca, tam przesuniesz mikrofon o centymetr, jest lepiej, elegancko. I można byłoby sobie tak ułatwiać w nieskończoność, ale my przez to, że to sami organizujemy, oczywiście na przypadku ostatniej płyty bardzo pomógł producent, czyli Maciek Wasio, będzie przez nas wychwalany, bo to są trudne zadania realizacyjne, żeby w tak niewdzięcznych warunkach spróbować nagrać płytę, ale widzisz, okazuje się, że się da i tym większą potem mamy satysfakcję, nie? Ja może tylko jeszcze powiem, że za chwilę będzie piosenka Złość, także pomyśl sobie jeszcze, co chciałbyś o tym powiedzieć. Natomiast troszkę zdziwił mnie wybór producenta, czyli Maciek Wasio, czyli zupełnie inne klimaty, no bo chociaż Maciek tak się troszkę tak z jak się wierzę, miota między Amarokiem ma oceanem, dwa różne klimaty. Chociaż ja szczerze mówiąc wolę te klimaty amarokowe, czyli takie progresywne, ale to was pasuje jak pięść do oka mniej więcej. No to też jest dowód na to, że czasami właśnie taki pozorny układ nie zadziała u nas w głowie, a wieża w rzeczywistości działa. My z Maćkiem się bardzo długo znamy, wiemy jaką on jest osobowością, wiemy jaką muzykę gra, jest to inny zupełnie, wiesz, inna działka, ale też wiemy jak on produkuje i to kiedyś ktoś powiedział, że zestawił Marcina Borsa z Leszkiem Kamińskim i Marcin Bors, wiadomo, geniusz, wizjoner, ale tak totalnie niepoukładany w czasie i w organizacji pracy, że no, możesz naprawdę mieć piękne dzieło, ale to się odwlecie w czasie i będzie cię to kosztować sporo nerwów, a z kolei Leszek jest doskonałym realizatorem i fantastycznie sprawnym człowiekiem, jeżeli chodzi o pracę w studiu, ale nie daje też tej takiej producenckiej jakby, wiesz, takiej wizjonerskiej pracy i ten Maciek właśnie łączy trochę wizjonerstwo Borsa i ten jego taki, powiedzmy, artystowskie patrzenie na sam proces twórczy i realizacyjny z tym właśnie bardzo precyzyjnym, takim aż robotycznym, wiesz, systemem pracy Leszka Kamińskiego. I jeżeli myśmy wiedzieli, co chcemy na tej płycie, to też jest łatwiej, bo pracując z Marcinem Borsem, my od razu powiedzieliśmy: Marcin, my chcemy otworzyć się, nie wiemy tak naprawdę, chcemy przeżyć jakąś przygodę, zróbmy tutaj, wiesz, podróż taką artystowską. A tu przy tej płycie właśnie wiedzieliśmy czego chcemy, wiedzieliśmy, że mniej poszukiwań, mniej eksperymentowania i to też myślę ułatwiło Maćkowi, że też nie musiał się, wiesz, tak koncepcyjnie rozpinać, nie? No dobrze, teraz posłuchajmy Złości teraz i... Teraz Złość, bo mówiłeś wcześniej o Żarze. Ale... Nie, ja mówiłem o Złości. A, to nie boję się, że wleci Żar, ale dobra. Nie, to chcesz, żeby był Żar? Nie, ty powiedziałeś nawet. Ja powiedziałem tak, że będzie Żar, tak, to tak. Dobra, zagrajmy Żar w takim razie. Teraz, ja się w ogóle nie upieram, może być Złość. Tylko... Nie, no będzie Żar w takim razie, a potem Złość jednak się pojawi również, także posłuchajmy Żaru. To trochę ci namieszałem, przepraszam. Wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, bo są po tej suszonej na popiół. Biorę co mi da, każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa. Bez wyjątku każdy zniknie za horyzont. No ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, bo są po tej ziemi suszonej na popiół. Biorę co mi da, każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie. Sto zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi i na prawo za serem. Para pa pa, para pa pa, para pa pa. Para pa pa, para pa pa, para pa pa. Szczerze mówiąc, ja mam przy okazji rozmowy z tobą o tej płycie taką gonitwę myśli, że te utwory mi się... Chciałbym właściwie o każdym coś opowiedzieć, więc teraz był żar. Czyli to, że tylko chcesz być sobą, no bo... Tak, to też jest taka piosenka trochę po rozpadzie, nie? Ja tak widzę tę płytę, jak to jest taka próba podnoszenia się na nowo, zbierania, więc... No właśnie o tym mówię. To jest niezwykle konsekwenta. Tak, to się w jakiś sposób niechcąco udało, że... No ale taki trochę ten zespół, no. My składamy się z tych wszystkich ran, blizn dosyć wyraźnie. To słychać na poprzednich płytach, a... Ja wydawało mi się, bo dawno nie słuchałem tej płyty i wydawało mi się, że tak jakoś w głowie mi się pokłada, że to jest taka jednak pogodna płyta i mało jest tam takiego właśnie odbicia tych naszych takich nieszczęść, ale jednak okazuje się, że byłem w błędzie. No fajnie, zawdejtować tak wiedzę o płycie dobrze. Piosenka Złość, czy o hodowaniu w sobie złości, a to nie jest o hodowaniu przez ciebie złości w sobie, mam wrażenie, tylko twoje spostrzeżenia o innych ludziach. Nie, to ten wers miałem zapisany już dawno, że to też na podstawie historii takiej mojej. To jest tak jedyna piosenka, która właściwie jest taką blisko mnie bardzo. No i kiedyś uknąłem sobie, bo byłem potwornie zły w momencie krytycznym, nie będę tutaj się w szczegóły wchodził. I faktycznie tak sobie uknąłem ten wers, że kurczę, ta złość jakby pomaga? Pomaga trochę jakby w leczeniu tego rozstania, tego... Tych ran tak naprawdę, nie? Ale no, to jest to krótka broń strasznie. Trochę przewrotny tekst, bo im więcej się złościłem, to tym trudniej mi było zapomnieć, a tam jest, żeby zapomnieć cię. A zresztą posłuchamy to. No to posłuchajmy. Tak, tak. No złość jest, bo to na terapii się nauczyłem, że mam prawo do złości, mam prawo się złościć i to jest trochę o tym piosenka, bo unikałem złości, to znaczy unikałem zewnętrznych jej przejawów. Krygowałem się z tymi emocjami, a jednak wyszło, że nie, że trzeba je... Wszyscy mówią, że emocje trzeba jednak wyrzucić z siebie, bo inaczej robimy sobie krzywdę. Tak, tak. No i to ja sobie wtedy to zapisałem, że hoduję sobie w złość, żeby zapomnieć cię bardziej. Żeby zapomnieć cię bardziej, hoduję w sobie złość, żeby mi było łatwiej. Hoduję w sobie złość, żeby zapomnieć cię bardziej, żeby zapomnieć, żeby mi było łatwiej. Złość, żeby mi było łatwiej. Żeby zapomnieć cię bardziej, hoduję w sobie złość, żeby mi było łatwiej. Na suchą ziemię wciąż sypię ziarno za ziarnem, podlewam każdy kłos, każde ściebełko marne. Złość. Yeah. Kuba Kawalec, Happy Set, i rozmawiamy dzisiaj o pierwszej prostej, czyli najnowszej płycie grupy Happy Set. No i sięgamy po koniec płyty, bo będzie w tej chwili utwór, który płytę kończy. Utwór, który myślę, że dla wielu osób jest zaskoczeniem, bo to zupełnie inne brzmienie, zupełnie inny pomysł na piosenkę. No i też gdzieś tam tekstowo troszkę przewrotny. Tak. Masz rację, że to jest i trochę zaskakujące. Ja jeszcze tak patrzę na płytę, to początek jest jakby, płyty jest taki, widzisz, przewidywalny, może nie przewidywalny, ale że jest no okej, no to jest ten zespół, to są te chłopaki, oni tak grają faktycznie, a druga część płyty zaczyna być takim trochę kłopotem dla słuchacza i tam tych takich meandrów jest kilka, zaraz przed piosenką Masz Czas, jest to piosenka Zniknę, gdzie głosu udzielają dzieciaki ze szkoły podstawowej, z filmu Szkoła Podstawowa Tomasza Zagadły. No tak. I tam się właśnie... Czego się boisz najbardziej? Tego... Nie, czy tam jest tak pięknie, dziecko odpowiedziało na pytanie pierwsze, które pada. Czego najbardziej nie rozumiesz? A ono odpowiedziało, dlaczego się rakieta pali, jak się popsuje? A wiesz, na płycie jest robocik, któremu się zepsuła rakieta. Tak, zbiegami okoliczności się to wszystko działo, ale faktycznie piosenka, o którą wywołałeś, czyli Masz Czas, zamyka album i jest takim, tu jest chyba taki komunikat, żeby się od siebie w końcu odczepić, już nie gruzować, nie analizować tych porażek. One będą, te błędy będą, oswoimy błędy i postarajmy się oswoić. I odczepmy się trochę od siebie. Mamy pełne prawo do błędów, mamy pełne prawo do złych decyzji i będziemy je podejmować, ale ten nasz rozwój, tak mówię trochę jak mentor jakiś, ale tak mam strumień świadomości jakiejś, że ten nasz rozwój polega na tym, żeby właśnie uczyć się na tych błędach i żeby ich wielokrotnie nie robić, a to, że je robimy, to mamy do tego prawa po prostu. Kolejny ruch powoduje, że jednak odkrywamy przyszłość. I dojrzewamy, i dorastamy, i mądrzejemy, jak to mówią po szkodzie, mądrzejszy Polak, a może człowiek w ogóle. A powiedz troszkę o tym, co się będzie działo już poza samą płytą, bo pewnie będą koncerty. Tak, będą koncerty. Ja przepraszam, ale jeszcze wrócę do tego piosenki Masz Czas, bo tam wystąpił chór Sand and Grace. No i ciężko właśnie. Sobie żyć ze świadomością, że nie wspomniałem o nich, mówiąc o piosence Mam Czas. Ja nie wiedziałem, że to jest Sand and Grace, Słuchałem tego, byłem przekonany, że są oni. Tak, to jest chór Sand and Grace. Pozdrawiam oczywiście i to też, wiesz, to śmieszna historia z tą piosenką, bo ona została pierwsza jakoby wymyślona na obozie kompozycyjnym, odstawiona tak do szuflady, bo miała potencjał, ale ja nie wiedziałem za bardzo, co ja mam tam śpiewać, nic mi tam nie wychodziło. I w ostatniej kolejności do niej sięgnęliśmy i przypadkiem ten trochę powstał ten refren. I to, że sięgnęliśmy po chór, to są ostatnie decyzje na płycie, czy jakby ostatnia prosta, pierwszej prostej. I to się tam nakładnie znowu w taką klamrę przypadków zapina. No i teraz wracam, tak, pozdrawiam Sand and Grace i wrócimy do tego, jakie plany. No na jesieni gramy koncertów chyba 20 po Polsce i to są takie miejsca oczywiste, jeżeli ktoś jest uczestnikiem koncertów. Skarżysko. No Skarżysko zamyka trasę, tak, to jest nasz sentymentalny taki punkcik, ale oczywiście Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, tak, Trójmiasto. Czyli sporo będzie się działo. Tak, no nie, ciężko, powiedziałbym coś więcej o tej płycie, ale po prostu nie wiem, jakie są daty tych koncertów, ale też wiem, że ta informacja jest na wyciągnięcie ręki, jeśli ktoś ma wolę po to sięgnąć, to na pewno znajdzie na naszych socjalach. I... Kuba, umówmy się, że w październiku spotkamy się raz jeszcze i no wrócimy do tego, co było. Miło. Wrócimy do przeszłości troszkę i happysadowej, i do twojej płyty solowej, bo nie rozmawialiśmy przy okazji wydania tego albumu. To ja jeszcze przyniosę wtedy rzeczy z nowego projektu, z projektu Spokój, bo w październiku już będziemy mieć epkę. To też będzie pewnie możliwe. No będzie mi, Tomeczku, bardzo miło, bardzo to jest dla mnie ważne miejsce, w którym jestem i cieszę się, że można spokojnie do niego wracać już. Kuba Kawalec, Happy Set. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne. Kuba Kawalec w trójce o nowej płycie grupy Happy Set, która okazała się mniej więcej miesiąc temu. A przed nami trzy piosenki, bo sporo było gadania przed momentem rozmowy wraz z Kubą. Mam nadzieję, że Państwa ta rozmowa zainteresowała. Będzie raz jeszcze Kuba Kawalec, ale nie z płyty solowej, ani nie z płyty Happy Set, tylko wraz z zespołem Tabu. Potem zupełna nowość. Jakub Skorupa w bardzo ważnym i poruszającym utworze Tunel. I żeby tak troszkę zmienić klimat, Jakub Skorupa będzie raz jeszcze, ale to będzie duet z Dawidem Tyszkowskim, czyli kolejno Tabu, Kuba Kawalec, Jakub Skorupa i Dawid Tyszkowski. Chciałbym ją spytać. Chyba tak zostanie. I krzyczę coraz głośniej. Nie wiem jak do ciebie dotrzeć. Pokupiłem się na dobre. Mam za dużo twoich wspomnień. Gdybyś mogła choć na chwilę podejść obok jeszcze bliżej. Niepotrzebnie sobie myślę. Znikam zagłuszony. strach.